καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το θέμα με το χαμό των τριών παιδιών στην Πάτρα συνεχίζει να συγκλονίζει την κοινή γνώμη και να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σήμερα, υπάρχει έρευνα, υπήρξε έρευνα, παρουσία εισαγγελέα από την αστυνομία στο σπίτι της κατηγορούμενης για συλλογή στοιχείων. Η αστυνομία διαψεύδει τις καταγγελίες, αναφορές οι οποίες υπήρξαν για ξυλοδαρμό της κατηγορούμενης από αστυνομικούς. Υπήρξε εξέτασή της από ιατροδικαστή. Η ανακρίτρια από τη δική της πλευρά έχει ορίσει αυτεπαγγέλτος δικηγόρο για την 33χρονη, ο οποίος θα εξετάσει την δικογραφία. Η ίδια έχει αφήσει αιχμές κατά του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι θα στηρίξει την εις βάρος της κατηγορία για ανθρωποκτονία, προκειμένου να μην οδηγηθεί εκείνος στη φυλακή. Ο σύζυγος από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγος από την πλευρά του, σε δήλωσή του μίλησε για δυσχερή θέση της κατηγορούμενης, ότι ο ίδιος δεν κρύβει οτιδήποτε και ότι θα μιλήσει εκεί που πρέπει, δηλαδή στις αρχές. Γίνεται γνωστό ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από την νοσηλεία του παιδιού που έχει παραδοθεί στην ελληνική αστυνομία από το νοσοκομείο. Ό,τι άλλα στοιχεία υπάρχουν, τα οποία δεν ανάγονται στη σφαίρα της κλειδαρότρυπας ή του αίμα ψέμα σπέρμα, θα σας το μεταδώσουμε και από την εκπομπή, κρατώντας πάντα ως βάση αναφοράς μας ότι δεν μπορεί η απάντηση στο φόνο να είναι η ανθρωποφαγία, δεν μπορεί η απάντηση στη δολοφονία να είναι ο κανιβαλισμός, δεν μπορεί η απάντηση στο έγκλημα να είναι το λιτζάρισμα, η απάντηση απέναντι στην απανθρωπιά να είναι το Κολοσσέο, δεν μπορεί η απάντηση απέναντι στην κτηνοδία να είναι η αποκτήνωση και η απάντηση απέναντι στην αδικία να είναι η αυτοδικία. Και βεβαίως σημειώνοντας, υπογραμμίζοντας και τονίζοντας πως όσο πρόδειλα και αν είναι τα πράγματα, τίποτα πριν αυτό καταστεί αμετάκλητο, τίποτα πριν αυτό καταστεί οριστικό και τεκμηριωμένο, δεν μπορεί να αναιρεί μια θεμελιώδη βάση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και αυτού που λέγεται νομικός πολιτισμός, δηλαδή το τεκμήριο της αθωότητας. Σε ό,τι αφορά της Ουκρανίας, ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, το μακελιό είναι σε εξέλιξη. Οι νεκροί συνεχίζουν να προστίθενται από αυτή την εισβολή που καταρακώνει το διεθνές δίκαιο, την εγκληματική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι πρόσφυγες συνεχίζουν τα καραβάνια της φυγής από την βομβαρδισμένη χώρα. Την ίδια ώρα έχουμε σε εξέλιξη νέο γύρο. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται ακόμα, νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέσω τηλεδιάσκεψης. Ανοιχτό αφήνεται το ενδεχόμενο να υπάρξει συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό σύμφωνα με τον Ερντογάν, τον Ερντογάν της Τουρκίας, η οποία υποτίθεται ήταν σε απομόνωση όλο αυτό το διάστημα και από ό,τι βλέπουμε παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο παριστάνοντας τον Κιανόκρανο, η χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία κατέχει το 1/3 του εδάφους μιας ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας. Μιλάμε για την Κύπρο. Και βεβαίως αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ότι ο Ερντογάν σήμερα θα έχει νέα συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, στις 8 η ώρα, είναι προγραμματισμένο το μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στο πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν, που διοργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στις 8 η ώρα στο Σύνταγμα, εκεί θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ένα συλλαλητήριο στο οποίο το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και όλο τον κόσμο, το λαό της Αττικής, να διατρανώσουν την καταδίκη τους στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να απαιτήσουν να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν και να αντισταθούν σε όλες τις παρενέργειες αυτού του πολέμου, με πρώτη και βασική τον λογαριασμό του πολέμου, την ακρίβεια και την μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια που εξανεμίζουν τα λαϊκά εισοδήματα που θα κληθεί και καλείται ήδη να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και την συνεπακόλουθη φτώχεια είναι συντριπτικά σε ό,τι αφορά και αυτό το μήνα. Σύμφωνα λοιπόν με τα σταθμισμένα στοιχεία της Ευρωζώνης, έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 8%, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός πληθωρισμός είναι ακόμα μεγαλύτερος, θα καταγραφεί σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό για τον μήνα Μάρτη για τη χώρα μας. Βεβαίως μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα χρυσό μετάλλιο το οποίο καταλαμβάνει μεταβαΐων και κλάδων η Ελλάδα, και αυτό είναι το χρυσό μετάλλιο της πρωταγωνιστικής εμπλοκής της στις πολεμικές δαπάνες για όλο το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πρωταθλήτρια, παίρνει χρυσό σε ό,τι αφορά τις πολεμικές δαπάνες, είμαστε στην κορυφή και των 30 χωρών της ευυπόληπτης αυτής συμμαχίας. Η Ελλάδα για το 2021 καταγράφεται και επισήμως στην κορυφή της λίστας των 30 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δαπανά το 3,59% του ΑΕΠ της για στρατιωτικές δαπάνες, με όλα αυτά τα συμβόλαια του τελευταίου διαστήματος για αμερικανικά ελικόπτερα, για γαλλικά μαχητικά, για φρεγάτες κτλ. Η Ελλαδάρα μας ξεπέρασε ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δαπάνησαν το 3,57% του ΑΕΠ τους, εμείς όμως το 3,59%. Νικήσαμε και τους Αμερικάνους. Σημειώστε σε ό,τι αφορά αυτή την πρωταγωνιστική ΝΑΤΟ επίδοση της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα είναι μόλις μία από τις μόλις 8 χώρες στο ΝΑΤΟ, από τις συνολικά 30 χώρες του ΝΑΤΟ, η οποία καλύπτει το όριο που έχουν θέσει οι νατοϊκοί για τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε τέτοιες δαπάνες. Είναι μόλις 8 οι χώρες οι οποίες το καλύπτουν αυτό το 2%. Εμείς είμαστε όχι μόνο μία εξ αυτών, αλλά είμαστε και η πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ. Σημειώστε επίσης ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει και μία ακόμα πρωτιά, μία δεύτερη πρωτιά, γιατί έχει συγκεκριμένα επιτύχει να πιάσει και έναν ακόμα στόχο, έναν επιμέρου στόχο, πέρα από το 2% που εμείς το έχουμε κάνει σχεδόν 4%, δηλαδή η Ελλάδα είναι πρώτη και σε ό,τι αφορά το στόχο που λέει το 20% των δαπανών αυτών να πηγαίνει σε νέους, δηλαδή σε μείζονες, όπως αποκαλούν οι νατοϊκοί σε αυτούς τους εξοπλισμούς, σε μείζονες εξοπλισμούς. Εκεί λοιπόν η Ελλαδάρα μας δίνει το 38,8% των δαπανών. Για να το μεταφράσουμε αυτό τώρα σε λεφτά, μιας και δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, όπως μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, να το λεφτόδεντρα όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν. Σημειώστε λοιπόν ότι μέσα στο 2021 η Ελλάδα της πανδημίας, η Ελλάδα των μνημονίων, δέσμευσε 6 δισεκατομμύρια 496 εκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες. Επαναλαμβάνω, 6,5 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικές δαπάνες μέσα στο 2021 από 4,8 δισεκατομμύρια το 2020. Ήταν γύρω στα 4 δισεκατομμύρια το 2014. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το ΝΑΤΟ υπολογίζει ότι η αύξηση μέσα σε ένα χρόνο της Ελλάδας των δαπανών, των ελληνικών δαπανών για αυτούς τους εξοπλισμούς ανήλθε στο 31,5%. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά σε φραγκοδίφραγκα, έτσι όπως αυτά πέφτουν από τα λεφτόδεντρα. Το 2014 η Ελλάδα είχε δαπανίσει για αυτούς τους σκοπούς 3,9 δισεκατομμύρια. Το 2015 4 δισεκατομμύρια. Το 2016 4,2 δισεκατομμύρια. Το 2017 4,2 δισεκατομμύρια επίσης. Το 2018 πήγαμε στα 4 δισεκατομμύρια 560 εκατομμύρια. Το 2019 4,8 δισεκατομμύρια. Το 2020 4,8 δισεκατομμύρια. Το 2021 6,5 δισεκατομμύρια. Το όλον από το 2014 και μετά, λίγο πριν δηλαδή το τρίτο μνημόνιο και στη φάση της εφαρμογής του πρώτου και του δεύτερου, έκτοτε η Ελλάδα για νατοϊκές δαπάνες, για πολεμικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, έχει δαπανίσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς θα το έλεγε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης? Κοσμογονία. Και μέσα σε όλα τα άλλα, παρακαλώ σημειώστε και αυτό το εξόχως σημαντικό. Έχουμε πλέον την δικαστική απόφαση κόλαφο για τα τάγματα εφόδου της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Έχουμε την δικαστική απόφαση για τον ναζισμό της Χρυσής Αυγής και τη δολοφονία Φίσα. Η απόφαση, αυτή η ιστορική δικαστική απόφαση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η ιστορική ετιμιγορία στο εφετείο, καθαρογράφηκε και πλέον αναφέρεται, γίνεται καθαρός ο τρόπος με τον οποίο οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα που κατέληξαν για αυτή την εγκληματική οργάνωση. Καθαρογράφτηκε λοιπόν και δόθηκε στη δημοσιότητα η δικαστική απόφαση για την καταδίκη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, της ναζιστικής οργάνωσης, 17 μήνες μετά την ανακοίνωση της ετιμιγορίας. Πρόκειται για μια, είναι ογκώδηση απόφαση, ξεπερνά τις 12.000 σελίδες. Ήδη η καταχώρηση της απόφασης έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι με αίτημά τους προς την ηγεσία του εφετείου ζητούν τον προσδιορισμό της δευτεροβάθμιας δίκης και με τόπο διεξαγωγής την αίθουσα τελετών του εφετείου, καθώς και την απαλλαγή των μελών της σύνθεσης του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων από κάθε άλλη δικαστική υπηρεσία. Σημειώνω ότι στο δευτεροβάθμιο αυτό δικαστήριο θα εκδικαστούν και οι εφέσεις των καταδικαστέντων, με τις οποίες διεκδικούν μείωση των ποινών τους, αλλά και η έφεση υπέρ του νόμου που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας, ζητώντας την επιβολή μεγαλύτερης ποινής για συγκεκριμένους καταδικαστέντες, μεταξύ των οποίων και ο Μιχαλολιάκος. Θυμίζω ότι το δικαστήριο τον Οκτώβρη του 2020 με ομόφωνη απόφαση καταδίκασε 7 πρώην βουλευτές της ναζιστικής αυτής συμμορίας για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και 11 πρώην βουλευτές για συμμετοχή σε αυτήν. Οι δικαστές λοιπόν στο σκεπτικό τους, το οποίο καθαρογράφηκε, στο σκεπτικό τους για την εγκληματική οργάνωση, κρίνουν πως αποδείχτηκαν οι παραδοχές του βουλεύματος, το οποίο αναφέρεται σε ναζιστικού τύπου οργάνωση που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80, όπως συγκεκριμένα σημειώνεται στην απόφαση. Η ναζιστική ιδεολογία της συγκεκριμένης ναζιστικής συμμορίας δεν άλλαξε από το 1992, ούτε οι υποστηρικτές αυτής απομακρύνθηκαν όπως αβάσιμα οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται. Τούτο άλλωστε σαφώς προκύπτει από δηλώσεις, έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, ναζιστικά σύμβολα, ναζιστικό χαιρετισμό, ομιλίες εντός των γραφείων, αλλά και δημόσια, όπως ενδεικτικά αποσπάσματα δημοσιευμάτων στην εφημερίδα τους, με δηλώσεις του Μιχαλογιάκου, ομιλίες του και άλλα, αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου. Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται πως την ναζιστική ιδεολογία τους, ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, την καθιστούσαν εμφανή πλην άλλων και με δερματοστιξία, τατουάζ δηλαδή, όπως ο ναζιστικός αετός του Λαγού, η σβάστικα του Κασιδιάρη, το Sieg Heil του Ηλιόπουλου, όπως και με άλλους τρόπους, μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση με τα Heil Hitler. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται μάλιστα στην απόφαση, κύριο χαρακτηριστικό της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εκολάφθηκε και στους κόλπους του πολιτικού σχηματισμού και μετέπειτα πολιτικού κόμματος με την επωνυμία Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή και δραστηριοποιείται υπό την κάλυψή του, ήταν η ιεραρχική της δομή με επικεφαλής τον αρχηγό της Μιχαλογιάκο, στη συνέχεια τους βουλευτές οι οποίοι είχαν οριστεί και περιφερειάρχες σε συνενωμένες μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Σε ό,τι αφορά το σκοπό και τη δράση της ναζιστικής συμμορίας, το σκεπτικό του δικαστηρίου, η δικαστική απόφαση του εφετείου αναφέρει ότι είναι ξεκάθαρη η εγκληματική τους δράση, που σκοπό είχε την ίδια την δια της βίας αντιμετώπιση των αλλοδαπών, των ιδεολογικών αντιπάλων, των αντιφρονούντων και δια του τρόπου αυτού την επιβολή και διάδοση πολιτικών ιδεών και θεωριών εκδηλωνόταν μέσω των τοπικών οργανώσεων και πάντα υπό την καθοδήγηση ανώτερου στην ιεραρχία στελέχους της. Για την δολοφονία του Παύλου Φύσαβδε, το δικαστήριο επικαλούμενο τα στοιχεία που διατέθηκαν στην δίκη αναφέρει πως το θύμα δέχτηκε επίθεση και χτυπήματα από τα μέλη της Χρυσής Αυγής πριν το θανάσιμο τραυματισμό του και ότι το κίνητρο ήταν πολιτικό και ιδεολογικό. Οι δικαστές μάλιστα τονίζουν τα εξής. Ο Ρουπακιάς δεν έδρασε μόνος του και αυτοβούλος. Η ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσα ήταν αποτέλεσμα της οργανωμένης κινητοποίησης της ασφάλειας της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας της Χρυσής Αυγής. Το δε κίνητρο ήταν πολιτικό και ιδεολογικό. Ο κατηγορούμενος Γεώργιος Ρουπακιάς δεν ήταν απλώς ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής, ούτε ένας τυχαίος περαστικός από τα γραφεία, όπως ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του ο Μιχαλογιάκος. Ήταν μέλος της τοπικής Νίκαιας ήδη από τον Ιούλιο του 2012 και μάλιστα μέλος του πενταμελούς της τοπικής Νίκαιας της Χρυσής Αυγής. Αυτά είναι μερικά μόνο αποσπάσματα από αυτή την πολυσέλιδη απόφαση, επαναλαμβάνω, δικαστική απόφαση, κόλαφο για την ναζιστική συμμορία που καταδικάστηκε με βάση το σκεπτικό το οποίο δόθηκε χτες στη δημοσιότητα. Ήτανε Απρίλης μήνας, τα λουλούδια ανθίζανε και στα πάρκα της Αθήνας τα παιδιά σφυρίζανε. Κι εγώ τότε σε βροτόδα που ανθίζανε τα ρόδα, κι είχες πρόσωπο με χάρη πέρυσι. Και το πιο όμορφο λουλούδι σου εσύ. Ποιο χέρι σε έχει κόψει λουλούδι τρυφερό, σε ποια αγκαλιά να γύρω αγάπη που να βρω. Εγώ στους κήπους τώρα Σεριάνη δεν θα βγω. Το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Εγώ στους τύπους τώρα Σεριάνη δεν θα βγω. Όταν με βρει ο χειμώνας ορφανός σε μια γωνιά, το κορμί μου θα παγώσει ο βοριάς κι η παγωνιά, κι η καρδιά μου ορφανεμένη πεταλούδα πληγωμένη που αγάπησε για πρώτη της φορά. Είναι τώρα με σπασμένα τα φτερά. Ποιο χέρι σε έχει κόψει λουλούδι τρυφερό, σε ποια αγκαλιά να γύρω αγάπη που να βρω. Εγώ στους κήπους τώρα Σεριάνη δεν θα βγω. Το δάκρυ μου ποτάμι να πέσω να πνιγώ. Σας έχω πει πολλές φορές ότι αν κάποιος δεν ήταν βλάκας δεν θα ήταν και φασίστας. Και δεν θα ήταν και φασίστας αν δεν ήταν βλάκας. Γιατί το λέω αυτό. Ακούστε λοιπόν τώρα ένα μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ ένας τύπος, ο οποίος προφανώς είναι ψευδονυμία, διότι αυτοί κυκλοφορούν με κουκούλες από την εποχή του δοσυλλογισμού και των Γερμανοτσολιάδων. Αυτός ο τύπος λοιπόν μου έχει στείλει ένα μήνυμα με αφορμή τα όσα σημείωνα προηγουμένως για την καθαρογραφή της απόφασης της καταδικαστικής για τη ναζιστοσημωρία τη Χρυσή Αυγή. Λέγεται Μενέλαος Νικολάου, ισχυρίζεται. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για κουκουλοφόρο κανονικό με ψευδονυμία και μου γράφει. Πονάς κομμούνι, αν θέλει να, ακόμα με τη Χρυσή Αυγή ασχολείσαι. Ζήτω ο λαϊκός σύνδεσμος. Ρωσόδουλε. Εγώ είμαι ο Ρωσόδουλος. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα για τι βλακεία μιλάμε. Αυτός ο οποίος λέει εμένα Ρωσόδουλο, ο τύπος δηλαδή, ο οποίος έλκει την πολιτική του καταγωγή από τους Γερμανοτσολιάδες, τους Τσιρονίκους, του Τσολάκογλου και τους συναφείς, είναι ο υποστηρικτής των Κασιδιαραίων, οι οποίοι έβγαλαν ανακοίνωση την ώρα που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία λέγοντας «Ζήτω ο Πούτιν». Και αυτό λοιπόν το λιμάδι τώρα, και το ιστορικό λιμάδι και το πολιτικό λιμάδι, αυτός ο εκπρόσωπος της ναζιστοσημωρίας λέει άλλους Ρωσόδουλους. Ο χειροκροτητής των Κασιδιαραίων που έβγαλαν ανακοίνωση υπέρ του Πούτιν και υπέρ της εισβολής. Αλλά είπαμε, η βλακεία είναι σύμφυτη και με τη φασιστήλα και με την ναζιστήλα. Λοιπόν, παρακολουθούμε ένα πόλεμο ο οποίος έχει ξεπεράσει το μήνα. Ξέρουμε όλοι ποιοι πληρώνουν. Πρώτα και κύρια πληρώνει ο ουκρανικός λαός. Πληρώνει και ο ρωσικός λαός. Θα πληρώσει και αυτός. Είπαμε, είναι ο λαός που εκεί οι ολιγάρχες, οι 117, ελέγχουν το 90% του πλούτου της χώρας. Αλλά θα πληρώσει και ο ευρωπαϊκός λαός και όλοι οι λαοί. Έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο, που οι οικονομικές του γνώσεις μας επιτρέπουν να ψάξουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Είναι μαζί μας ο Λεωνίδας Βατικιώτζης. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Με βάση τα στοιχεία, Λεωνίδα μου, που έχουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχει έναν πρώτο νικητή αυτός ο πόλεμος, και αναφέρομαι στις συμφωνίες που έχουν κάνει οι Αμερικάνοι για το υγροποιημένο τους αέριο με τους Ευρωπαίους. Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος, καταρχήν σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Είδαμε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, όταν ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, στην Ευρώπη, που υπέγραψε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λέγεν, μία συμφωνία για να καλύψει ουσιαστικά η Αμερική το κενό που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του εμπάρκου που πρώτες ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ρωσικό πετρέλαιο. Ακολούθησαν δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών χωρών, για παράδειγμα η Γερμανία είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε ότι μέχρι 31 δωδεκάτου του τρέχοντος έτους θα έχουν μειωθεί κατά 2/3 οι εισαγωγές ενέργειας από την Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως, καταλαβαίνουμε καταρχήν ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν από την πιο πλούσια αγορά, από αυτή την αγορά που έχει το μεγαλύτερο βάθος λόγω του υψηλού καταναλωτικού επίπεδου των πολιτών της, να διώξουν τον μεγαλύτερο οικονομικό ανταγωνιστή τους. Να αναφέρουμε στους ακροατές μας, για παράδειγμα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2020 είχαν τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου και αμέσως μετά ακολουθούσε η Ρωσία, στη συνέχεια ήταν η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, στην πρώτη θέση ήταν η Ρωσία, μετά ακολουθούσε Ιράν, Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια αγορά των ενεργειακών πόρων η οποία έχει σκληρό ανταγωνισμό και ο ανταγωνισμός της σχεδόν ποτέ δεν είναι οικονομικός. Μάλλον, αν ήταν μόνο οικονομικός ο ανταγωνισμός της, η Ρωσία θα έπαιζε σε αυτή την αγορά που περιγράψαμε πριν με τα χαρακτηριστικά που είπα, χωρίς αντίπαλο, γιατί έχει φθηνότερες, έχει χαμηλότερες τιμές. Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την δυναμική, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπαρέβαλαν τα πολιτικά τους όπλα, το εμπάργκο. Την προηγούμενη πενταετία στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβη ένα οικονομικό θαύμα, και αυτό όσο και να φαίνεται υπερβολικό και μεγαλοστομία, πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι. Γιατί είδαμε εκ του μηδενός. Μιλάς για την έκρηξη αυτή, την επενδυτική έκρηξη ό,τι αφορά το υγροποιημένο αέριο. Ακριβώς. Mm. Δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη οικονομική ιστορία να βλέπεις ξαφνικά, δηλαδή, σε μία αγορά μέσα σε 5 χρόνια, από το 2016 μέχρι σήμερα, να δημιουργείται μία τόσο δυναμική αγορά. Αναφέρομαι στις εξαγωγές του υγροποιημένου φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να εκπαραθυρώσει ακόμα και το Κατάρ και την Αυστραλία, που διατηρούσαν επί πάρα πολλά χρόνια τα σκύπτρα σε αυτό το τομέα. Την πρώτη απειλητική της εμφάνιση η Ουάσιγκτον σε αυτό το πεδίο, πάλι με πολιτικούς όρους, την έκανε επί Τραμπ, όταν είχε απειλήσει τους Ευρωπαίους στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων εμπορικών πολέμων που είχε ξεκινήσει τότε ο Τραμπ, ότι ή θα ξεκινήσετε να δέχεστε το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο ή θα αρχίσω να επιβάλλω κυρώσεις στην Ευρωπαϊκή Αυτοκίνητο Βιομηχανία, στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Τροφίμων, σε μια σειρά κλάδους που είναι κλάδι αιχμής για την Ευρώπη, και το έκανε αυτό επικαλούμενο στο εμπορικό έλλειμμα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσουν να δημιουργούνται τερματικοί σταθμοί υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα όμως, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν σε κατασκευή και ο αγωγός ο Nord Stream 2 που θα προσέφερε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Γερμανία. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, εάν λειτουργούσε αυτός ο αγωγός, θα έχανε για πάντα το χαρτί, το καλό χαρτί της Ευρώπης η Αμερικάνικη. Εδώ μου επιτρέπεις για τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων να πω ότι η θερμή φάση, η έκρηξη θερμότητας εν πάση περιπτώσει ό,τι αφορά το ουκρανικό, συνδυάζεται άμεσα με την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος απολύτως πλέον τεχνικά ο Nord Stream 2 εκεί τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε τον βρώμικο ρόλο, και το λέω αυτό και με τη μεταφορική και με την κυριολεκτική έννοια, των πράσινων. Αυτό το ρόλο τον είχαμε ξαναδεί στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Αναφέρομαι στους πράσινους της Γερμανίας, τότε που νομιμοποίησαν την πρώτη έξοδο του αμερικάνικου, του γερμανικού στρατού από τα σύνορα της χώρας. Ιουγκοσλαβία. Ακριβώς. Τώρα αυτό που είδαμε είναι όλα τα προηγούμενα χρόνια τους Γερμανούς πράσινους να δημιουργούν θέμα ότι ο αγωγός Nord Stream απειλεί την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μια κριτική που είχε και δεν είχε βάση, υπό την εξής έννοια, ότι κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε το φυσικό αέριο ως καύσιμο γέφυρα, κακώς επιτάχυνε την πράσινη μετάβαση, κακώς δεν χρηματοδότησε μια καινοτόμα έρευνα στη ΣΑΠΕ τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ που είχαμε φτάσει όμως, δεν υπήρχε άλλη επιλογή για τους Ευρωπαίους πέρα από τον αγωγό αυτόν. Αυτό που καταλάβαμε όμως στη συνέχεια και με το διορισμό των πρασίνων σε κεντρικά υπουργεία με τη νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του φθινοπόρου στη Γερμανία, είναι πως οι πράσινοι Γερμανοί έγιναν η αιχμή του δόρατος των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στους αγωγούς ενάντια στον αγωγό της Ρωσίας, επικαλούμενοι πια το ζήτημα της Ουκρανίας και την απειλή που έθετε για την Ευρώπη η ενεργειακή εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λεωνίδα, θα έλεγες ότι το ενεργειακό συνολικά, το φυσικό αέριο ιδιαίτερα, είναι ένας από τους βωμούς στους οποίους θυσιάζεται και τεμαχίζεται η Ουκρανία αυτή την ώρα? Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Πιστεύω δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι έκαψαν την Ουκρανία, έριξαν την Ουκρανία βορρά σε ένα λυσαλαίο ανταγωνισμό με ένα και μοναδικό στόχο. Όταν πια δεν είχαν άλλα μέσα για να πείσουν ότι οι κακοί Ρώσοι εντός εισαγωγικών πρέπει να απομονωθούν από την Ευρώπη, έβαλαν τον Ζελένσκι να βάλει φωτιά στα τόπια, να οθήσει τα πράγματα στα άκρα και να έχουμε στη συνέχεια την εξέλιξη την οποία ξέρουμε. Να αναφέρω ότι από τον Νοέμβριο ήταν έτοιμος ο Nord Stream 2 και οι πράσινοι, επικαλούμενοι λόγους όχι εθνικής ασφάλειας, λόγους περιβαλλοντικούς, αρνόντουσαν να δώσουν το OK σε μια δικαιοδοτική δικασία που υπήρχε εν ολίγης, και το τρέναραν, ενώ ήταν καθόλου έτοιμος ο αγωγός κατασκευαστικά, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε με τον πόλεμο, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό που πρέπει, κατά την άποψή μου, νομίζω, Νίκο, να τονίσουμε, είναι ότι η ευρωπαϊκή λαή θα είναι η μεγάλη χαμένη. Η εξέλιξη θα είναι η εξής. Αργά ή γρήγορα το ρώσικο αέριο θα φύγει από την ευρωπαϊκή αγορά. Το φτηνό ρώσικο αέριο όμως θα συνεχίσει να πηγαίνει στην Ασία, θα συνεχίσει να πηγαίνει στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική, και οι Ευρωπαίοι θα ξεκινήσουν να αγοράζουν φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανάκριβα. Έχεις εικόνα πόσο ακριβότερο είναι το υγροποιημένο αέριο το αμερικάνικο στις ημερήσιες διαπραγματεύσεις? Δεν μπορεί εύκολα να βγει τέτοιο συμπέρασμα. Οι εκτιμήσεις είναι γύρω στο 10-20% υπό κανονικές συνθήκες. Υπήρξαν όμως ημέρες το προηγούμενο χρονικό διάστημα που έφτασε να έχει ακόμα και διπλάσια τιμή το LNG από το ευρωπαϊκό σε σχέση με το ρώσικο φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ότι ουσιαστικά η Ευρώπη πυροβολάει τα πόδια της και πυροβολάει πάνω τα δικά μας τα πόδια, γιατί εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς πολλαπλάσιους για την ενέργεια στα σπίτια μας. Και το χειρότερο από όλα είναι πως θα δούμε στη συνέχεια λουκέτα, μια μακρά αλυσίδα από χρεοκοπίες και από λουκέτα σε μεγάλες ευρωπαϊκές μονάδες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες και κλάδους, όπως είναι το αλουμίνιο για παράδειγμα. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες την BASF, τη μεγάλη γερμανική χημική βιομηχανία, να δηλώνει με τον τρόπο που ξέρουν οι Γερμανοί, χωρίς φιωριτούρες και περικοκλάδες, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντικατασταθεί το ρώσικο φυσικό αέριο. Εννοούσε δηλαδή ότι μη μας αναγκάσετε να πάρουμε αέριο από το Κατάρ ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τα κόστη μας θα πολλαπλασιαστούν. Και το λέει αυτό μια βιομηχανία η οποία απασχολεί άμεσα 40.000 άτομα και πάρα πολύ περισσότερους στην αλυσίδα αξίας που συνοδεύει την παραγωγή της. Είδαμε μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες και ένα think tank των εργατικών συνδικάτων της Γερμανίας να κάνει μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη και να λέει πως αυτή η πολιτική θα έχει ως αποτέλεσμα, αν την τραβήξουν μέχρι τα άκρα οι Γερμανοί, 6% ύφεση για το τρέχον έτος. Βγήκε μάλιστα ακόμα και το λόμπι των βιομηχάνων. Και όταν οι πράσινοι επέμεναν κόφτε τις εισαγωγές ρώσικου φυσικού αερίου εδώ και τώρα, με μια εξίσου έτσι διπλωματική φράση λέγοντας σταματήστε να παίζετε με τη φωτιά. Μάλιστα. Λεωνίδα, έχουμε μόλις ένα λεπτό, αλλά θέλω μέσα σε αυτό να μας πεις μια γνώμη για το τι παίζεται αυτές τις ώρες με το ρούβλι, με το διάταγμα του Πούτιν και τις πληρωμές μέσω τραπέζης ευρώ, δολάρια, ρούβλια. Είναι καθαρά πολιτικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ας το σκεφτούμε με την ψυχρότητα που απαιτείται σε τέτοιες περιστάσεις. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι το ρούβλι έχει επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν από έναν χρόνο. Έτσι, 82 δολάρια, όταν πριν από έναν χρόνο είχε 77 δολάρια. Πέρασε από τη φωτιά, πέρασε από τη βροχή και δεν βράχηκε. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζητάει ο Πούτιν και η Ρωσία είναι το εξής. Είναι από τους Ευρωπαίους, από τις μη φιλικές χώρες, ζητάει να ακυρώσουν τα μέτρα που έλαβαν, γιατί η μορφή πληρωμής που ζητάει προϋποθέτει να περάσουν από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας όμως είναι ο πρώτος οργανισμός, ο πρώτος φορέας που δέχθηκε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οικονομικά δεν έχει καμία σημασία, έχει μια τεράστια πολιτική σημασία όμως, γιατί τους λέει στους Ευρωπαίους ή εσείς οι ίδιοι ακυρώνετε, παραβιάζετε τα μέτρα, τις κυρώσεις που εγκρίνατε ή δεν θα έχετε φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ουσιαστικά τους πολεμάει με τον ίδιο τρόπο που τον πολέμησαν και οι ίδιοι. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εγώ εδώ μαζί μας. Νίκο, καλή συνέχεια. Λευτέρης, πώς τους ονομάζω αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα εγκλήματα των Ρώσων, πίσω από το θανατικό το οποίο έχει επιφέρει ο Πούτιν, για να τα αξιοποιήσουν, ποια τα εγκλήματα, για να αξιοποιήσουν τι, το θανατικό, για να δώσουν άλοθη στα εγκλήματα των Αμερικάνων. Πώς τους λέω αυτούς, Λευτέρη μου, να το τσολιάδες τους λέω. Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα εγκλήματα των Ρώσων, επαναλαμβάνω, το θανατικό που έχει επιφέρει ο Πούτιν ως άλοθη για τα εγκλήματα των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων και όλων αυτών των δολοφόνων, τους λέω να το τσολιάδες, Λευτέρη. Αντώνη μου, το είδα. Δεν ήταν η πρώτη, δεν ήταν η δεύτερη, δεν ήταν η τρίτη. Ήταν η τέταρτη φορά που γίνανε εγκαίνια για την έναρξη των εργασιών του δρόμου. Αυτής Καρμανιόλας εκεί κάτω, Πάτρα Σπύργο. Τέσσερα εγκαίνια έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτό το τέταρτο έγινε, νομίζω έχει πάει και ο Τσίπρας κάποτε, δεν θυμάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το τέταρτο σίγουρα έγινε με την παρουσία πρωθυπουργό. Θα πω για τα εγκαίνια, θα πω και για τον δρόμο και για το τι σχεδιάζουν να κάνουν με αυτή την Καρμανιόλα. Θες διάλειμμα? Πάμε στο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ. Καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις, μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, θα το έχω μυστικό. Αστέρι μου, αστέρι μου χλωμό, φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό φρυδό. Στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8-200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Αγαπώ. Βρωμίζει η γειτονιά, ραγούδια και φιλιά. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το πιο μυστικό. Λοιπόν, λέγαμε για την εικόνα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Πάμε στη Σύση Σταυροπυράκου. Σύση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Μάλλον δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά δεν πάμε. Έχουμε μια εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού. Την αναμέναμε, περιμέναμε ότι θα αυξάνεται αυτούς τους μήνες, αλλά σε τέτοια επίπεδα νομίζω ότι κανείς δεν το προέβλεπε, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Κυριολεκτικά είναι ένας εφιαλτικά υψηλός πληθωρισμός που παραπέμπει στα επίπεδα της δεκαετίας του 70 και τροφοδοτείται κυρίως από την ενεργειακή μέχρι τώρα, αλλά και την επισητιστική κρίση όπως φαίνεται. Να πούμε ότι ο εναρμονισμένος δείκτης, που δεν έχει σχέση με τον εθνικό δείκτη, είναι ο δείκτης που εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωζώνης, εκτοξεύθηκε στο 8% από 6,3 τον Φεβρουάριο. Για την Ελλάδα μιλάμε. Μιλάμε για την Ελλάδα. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό, Νίκο? Σημαίνει ότι την προσεχή Παρασκευή, στις 8 Απριλίου, που η Ελστάτ θα ανακοινώσει την μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών, αυτός μπορεί να προσεγγίσει ή ακόμα και να ξεπεράσει, θα δούμε και το 9%. Μάλιστα. Είναι ένα ποσοστό που δεν έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι τιμές στην ενέργεια είναι αυτές, όπως σου είπα, τροφοδοτούν όλο αυτό το σπιράλ, το πληθωριστικό. Έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 45% από την αρχή του έτους, αλλά βέβαια όλο αυτό διαχέεται σε μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες, γιατί παντού καταγράφεται αύξηση. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα τρόφιμα η αύξηση είναι κατά μέσο όρο από τον προηγούμενο μήνα 5%. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει ότι τα εισοδήματα, οι μισθοί και οι καταθέσεις ροκανίζονται και ότι τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Να σου πω ότι και στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας το μεσημέρι έγινε αναφορά στον πληθωρισμό και μάλιστα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα δούμε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά το επόμενο διάστημα. Βλέπουμε και θα δούμε. Για να έχουμε μία εικόνα, συνολικότερη εικόνα, αυτό το 9% το οποίο αναμένεται, όπως μας περιέγραψε εσύ, έρχεται να προσθεθεί στο 7,2% ήταν ο προηγούμενος. 7,2% ήταν το Φεβρουάριο. Που ακριβώς. Ήταν 6,2% το Γενάρη. Έτσι ακριβώς. Που ήταν 5,2-5,5% το Δεκέμβρη. Έτσι ακριβώς. Έχουμε όλους αυτούς τους μήνες μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού. Μήνα με το μήνα αυξάνεται ταχύτητα. Και σου είπα, εκτός από την ενέργεια έχουμε πλέον και την επισητιστική κρίση. Οι τιμές διαχέονται, οι ανατιμήσεις παντού, ακόμα και στα ενίκια. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Δεν υπάρχει, να σου πω, κάποιος κλάδος της οικονομίας, κάποιος τομέας, στον οποίο δεν καταγράφονται ανατιμήσεις. Σύση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι προφανές, δεν χρειάζεται να είναι κανείς οικονομολόγος, αρκεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει το χέρι στη τσέπη για να τα φέρει βόλτα, για να καταλάβει τι σημαίνουν όλα αυτά και για να αντιληφθεί επίσης ότι αυτά τα ψίχουλα στα οποία αναφέρθηκε μέσω διαγγέλματος, μηνύματος, τηλεοπτικής παρουσίας ο κύριος Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες, αυτά τα ψίχουλα πια δεν είναι ψίχουλα από φρέσκο ψωμάκι, είναι ψίχουλα από ξεροκόμματο, αυτά τα οποία είχε ανακοινώσει τα 0,22 λεπτά, τα θυμάστε, για τα καύσιμα και όλα τα υπόλοιπα. Όσο για τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, πραγματικά ήταν αμήλικτος ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ο ίδιος, να θυμίσω, ο οποίος στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και αναφερόμενος στην ακρίβεια και στις ανατιμήσεις μιλούσε για παροδικό φαινόμενο. Παροδικό φαινόμενο. Είναι η κυβέρνηση του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη που ο υπουργός του έβγαινε το Σεπτέμβρη και έλεγε: «Έλα, δεν τρέχει τίποτα. 1 με 2 ευρώ θα δείτε κάποια αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος». Είναι ο ίδιος αυτός μετά που μας είπε να κλείνουμε τα φώτα και να προσέχουμε να μην ξεχνάμε το θερμοσύφωνα. Ήταν αμήλικτος λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα και είπε ότι η κυβέρνηση, επειδή προφανώς ο ίδιος είναι αμήλικτος, θα είναι και αυτή αμήλικτη απέναντι, λέει, σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Αλλά ήταν πρωταπριλιά σήμερα, δεν είναι πρωταπριλιά, ε? Σωστό. Βλέπω να έχει κατακλειστεί εδώ το καντράν, ο υπολογιστής, με τα μηνύματά σας για την ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή έρχεται κάποια στιγμή ο κόμπος το χταίνει και επειδή τα πράγματα δεν μπορεί να λέγονται με φιωρουτούρες, λοιπόν, ας τα πούμε όπως ακριβώς είναι. Η Ελλάδα, και αναφέρομαι και στα περί της επισητιστικής κρίσης, η Ελλάδα εδώ και 42 χρόνια είναι, υποτίθεται, σε ένα απάνεμο λιμάνι. Ποιο είναι αυτό το απάνεμο λιμάνι? Είναι αυτό που πήρε το μπουκαλάκι το νερό το 1999 να κάνει ένα πενιντάρικο Και σήμερα κάνει πόσο, περί το 1 ευρώ, πόσο κάνει ρε φίλε, 300, πόσο κάνει, 50, όχι 170 δραχμές. Από 50 δραχμές που έκανε το μπουκαλάκι το 99, μέσα σε μια νύχτα, αυτό έγινε 170 δραχμές. Και μάλιστα με πλαφόν, γιατί εδώ υπάρχει πλαφόν, υπάρχει διατίμηση το μπουκαλάκι το νερό. Τι έχει συμβεί λοιπόν αυτά τα 40 χρόνια? Αυτά τα 40 χρόνια έχει συμβεί το ετεριλίκι με μια ένωση, που στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπως λέγεται, έχουμε μια απίθανη υπονόμευση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας σε ό,τι αφορά την διατροφική της επάρκεια. Να θυμίσω ότι το 1980, σε εκείνες τις συνθήκες παραγωγής, χωρίς τέταρτη βιομηχανική τεχνολογική επανάσταση, η Ελλάδα είχε θετικό αγροτικό ισοζύγιο. Θετικό αγροτικό ισοζύγιο. Και σήμερα εισάγει λεμόνια από την Αργεντινή και σπίρτα από την Τουρκία. Και έχουμε λοιπόν ζητήματα που αφορούν μια σειρά προϊόντα, από το μαλακό στάρι και τις ζωοτροφές μέχρι τη ζάχαρη, το κρέας και το γάλα. Πώς αντιμετωπίζεται όλο αυτό? Αυτό είναι προφανές ότι δεν αντιμετωπίζεται με δηλώσεις πρωταπριλιάτικες του τύπου «θα αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια». Με άλλους τρόπους αντιμετωπίζεται, θα έρθουμε σε αυτούς, αφού κάνουμε εδώ, βάλουμε μια άνω τελεία, για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αυτές τις μέρες και αφορά με έναν τρόπο, θα λέγει κανείς, την ύπαρξή μας. Γιατί ο πολιτισμός αυτής της χώρας είναι η ύπαρξή μας, είναι κομμάτι της ύπαρξής μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στάθη Γκότση. Είναι Γενικός Γραμματέας του Ενίου Συλλόγου των Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Και κύριε Γκότση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας νόμος που έρχεται, που αφορά τα μουσεία της χώρας. Για πείτε μας, τι συμβαίνει ακριβώς? Κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι από ό,τι φαίνεται, γιατί και εμείς επισήμως δεν το έχουμε γνωρίσει παρά μόνο από διαρροές σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, ότι έχει φτάσει πια η ώρα να υλοποιηθεί μία εκ των εξαγγελιών που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Ήδη Υπουργός Πολιτισμού από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Αύγουστο του 19, αλλά και το τέλος του 20 στο Υπουργικό Συμβούλιο υποτίθεται ότι εμφάνισε ένα νομοθέτημα για τη μετατροπή 5 μεγάλων κρατικών μουσείων, των εμβληματικότερων μουσείων της χώρας θα έλεγα, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Μουσείου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης, να τα μετατρέψει από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι σήμερα, που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει δηλαδή? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι με το επιχείρημα που κατά κόρον χρησιμοποιείται σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή της υποτιθέμενης ευελιξίας, της υποτιθέμενης οικονομικής αυτοτέλειας και τέτοια ακούμε ως επιχειρήματα, ότι θα φύγουν, λέει, από τον στενό αναγκαλισμό του κράτους και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και θα ανοιχτούν με μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό είναι το αφήγημα. Συγγνώμη, αυτό το θυμάμαι σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες το αφήγημα για να περάσουν υποκαθεστώς λειτουργίας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ένα τέτοιο εκθεσιακό σχήμα. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Στην περίπτωσή μας, αυτό πρακτικά, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει, γιατί σου λέει εντάξει, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα είναι, πάλι στο δημόσιο θα ελέγχονται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα βγουν από τον κορμό της κρατικής υπηρεσίας που ασχολείται με τις αρχαιότητες του τόπου, δηλαδή την αρχαιολογική υπηρεσία, με όλα τις τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει, στελέχωσης, υποχρηματοδότησης κτλ. Θα βγει από αυτόν τον κορμό και θα έχει μία αυτοτέλεια, όπου αυτοτέλεια σημαίνει διορισμένα διοικητικά συμβούλια από τον εκάστοτε υπουργό, διορισμένος γενικός διευθυντής από τον εκάστοτε υπουργό, και βέβαια πρόβλεψη για έσοδα από δράσεις που σήμερα παρέχονται δωρεάν, περί πίνα εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις, εκδηλώσεις και δράσεις για το ευρύ κοινό, αλλά και η εκθεσιακή πολιτική, που είναι πιο σοβαρό ζήτημα ακόμη, που θα χαράσεται έξω από τις κρατικές δημόσιες δομές προς όφελος τρίτων ιδιωτών που θα επενδύσουν ίσως και χρήματα, αλλά αυτό δεν φαίνεται και στον ορίζοντα ακριβώς. Αλλά τουλάχιστον θα κοσμήσουν με τα ονόματά τους τις καρέκλες των διοικητικών συμβουλίων. Όταν μιλάμε για ιδιωτικονομικά κριτήρια, τουλάχιστον με την εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα, έτσι, μιλάμε για φύλαξη, καθαριότητα. Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλάμε σε λίγο. Ναι. Μπορούμε να μιλάμε σε λίγο για πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ένα υποστελεχωμένο δημόσιο ή μη μουσείο που δεν έχει το προσωπικό για να σχεδιάζει και να εφαρμόζει εκθέσεις, μπορεί να τις ζητάει από την αγορά. Έτσι. Από ιδιωτικά μαγαζιά δηλαδή. Αν δεν έχει συντηρητές να συντηρεί τα αντικείμενα, θα τα δώσει σε εργαστήρια έξω. Πείτε μου κάτι, στον αντίλογο που μπορεί να υπάρχει από κυβερνητικής πλευράς, ότι μέσα από ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας ενδυναμώνεται και ο επιστημονικός και ο παιδευτικός ρόλος των μουσείων. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, αυτό στην πραγματικότητα είναι η θεμάκι, το ψέμα, το μεγάλο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Και το λέω γιατί τα μουσεία για τα οποία έκανα λόγο προηγουμένως και τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο της κυβερνητικής επίθεσης είναι ακριβώς τα μουσεία που έχουν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας δείξει έμπρακτα, όχι με θεωρία και φιναφήματα, έμπρακτα στην πράξη, μέσα από τις δράσεις τους δηλαδή, μέσα από τις εκθέσεις, τις μόνιμες και τις περιοδικές, μέσα από τις συνεργασίες, τις επιστημονικές, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, μέσα από ανταλλαγές εκθέσεων, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα δομημένα και σχεδιασμένα για κάθε κατηγορία του κοινού, από τις σχολικές ομάδες μέχρι τους ηλικιωμένους, τις μειονότητες, τα άτομα με ειδικές, τα άτομα με αναπηρίες κτλ. Μέσα από δράσεις δηλαδή ποικιλόμορφες έχουν δείξει τη δύναμη που έχουν τα κρατικά μουσεία όταν υλοποιούν το στόχο τους με ανθρώπους που ξέρουν πώς να σχεδιάσουν, να απευθυνθούν και πώς να ανοιχτούν στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Αυτή η αλλαγή νομικού καθεστώτος σημαίνει ότι καταργείται αυτό το οποίο ισχύει, δηλαδή η, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος που θα χρησιμοποιήσω, η αναγκαστική λογοδοσία που ισχύει σήμερα μέσω των διατάξεων του Δημοσιοπαλληλικού Κώδικα και του Δημόσιου Λογιστικού? Ναι, είναι δύο πράγματα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Το δημόσιο λογιστικό είναι πώς διαχειρίζεται κανείς τα λεφτά του. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν αλλάζει τίποτε ως προς αυτό. Συνεχίζουν να έχουν την ίδια ευθύνη στη λογοδοσία ενώ την οικονομική. Επομένως, δεν υπάρχει άλλο τύπο ευελιξία εδώ. Σε σχέση με το προσωπικό τώρα, που είναι το άλλο που είπατε, το δημοσιοπαλληλικό κώδικα mm-hmm. και το TDEPI, τα ερωτηματικά εδώ είναι πολλά. Με την έννοια την εξής, ότι επειδή για πρώτη φορά επιχειρείται να γίνει κάτι τέτοιο στη χώρα, δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα, θα έχουμε υποχρεωτικά μια μεταβατική περίοδο μεγάλη, όπου τα μουσεία αυτά, αν περάσει το νομοθέτημα, θα λειτουργούν τρόπον τεινά με το παλιό τους προσωπικό. Το οποίο ο νόμος, έτσι όπως τον είδαμε, το διαβάσαμε αυτές τις μέρες, το σχέδιο νόμου, προβλέπεται ότι θα παραμείνει ως προσωπικό στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα νοείται όμως ως αποσπασμένο στο νομικό πρόσωπο. Αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Σε βάθος χρόνου όμως, όταν υποτίθεται ότι θα αποκτήσει το δικό του προσωπικό, τότε τα πράγματα ναι, αλλάζουν. Δηλαδή, μια υπηρεσιακή μεταβολή που μπορεί να με αφορά, ας πούμε, εμένα προσωπικά, σήμερα την κάνω ένα αίτημα στην υπηρεσία μου και η κεντρική υπηρεσία κρίνει αν θελοποιηθεί ή όχι με βάση το δημοσιοπαλλικό κώδικα. Έτσι. Πείτε μου κάτι ακόμα. Μεθαύριο δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό. Θα πρέπει να πάρω από το διοικητικό μου συμβούλιο, το διορισμένο, το χαρτί του αντίστοιχο. Πείτε μου κάτι ακόμα. Θυμάμαι αυτή η παρέμβαση η οποία προωθεί σήμερα η κυβέρνηση σχετίζεται με αυτό που κουβεντιάζαμε, αν θυμάμαι, προδιετίας ήταν ένας προηγούμενος νόμος που δίνει τη δυνατότητα να ενοικίασεις μέχρι και για 50 χρόνια συλλογών ναι. των μουσείων των ελληνικών σε ιδιωτικά μουσεία. Σχετίζονται αυτά τα πράγματα μεταξύ τους? Κοιτάξτε, σχετίζονται με τον εξής τρόπο. Προβλέπει αυτό το σχέδιο νόμου ότι τα υποίδρυση τέλος πάντων νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για παράδειγμα, θα μπορεί να ιδρύει παραρτήματα στο εξωτερικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα μέρος της συλλογής του θα μπορεί να πει ότι το τοποθετεί προς έκθεση, αποθήκευση, συντήρηση στο εξωτερικό. Μάλιστα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το Αμπουντάμπι. Όποιος δώσει και πολλά, αν θέλετε την γνώμη μου. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Με βάση την εμπειρία που υπάρχει, έχουν κάποιο πρόβλημα σήμερα τα μουσεία ώστε να πρέπει να αλλάξει το νομικό τους καθεστώς? Σήμερα τα μουσεία μας μπορεί να έχουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν είμαι ο τελευταίος που θα κρύψω προβλήματα που είναι υπαρκτά κάτω από το χαλί. Είναι αυτά για τα οποία όσοι τουλάχιστον από το συνδικαλιστικό κίνημα του Υπουργείου Πολιτισμού καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, διεκδικούμε εδώ και χρόνια να λυθούν. Προβλήματα στελέχωσης, προβλήματα προσωπικού εξειδικευμένου σε επιμέρους τομείς, προβλήματα χρηματοδότησης, προβλήματα εξυγχρονισμού και της νομοθεσίας, αν θέλετε, τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν προβλήματα που είναι υπαρκτά. Αυτά τα προβλήματα που περιγράφετε αντιλαμβάνομαι ότι δεν άπτονται του νομικού τους καθεστώτος. Όχι, όχι. Ναι. Όλα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν με τροποποιήσεις, αν θέλετε, και νομικές. Έτσι. Το να παίρνει δηλαδή το κάθε μουσείο πίσω ένα μέρος των εισπράξεών του από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων που λέγαμε παλιά, που σήμερα έχει ονομαστεί σε ΟΔΑΠ, το φορέα δηλαδή που διαχειρίζεται τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων και τα μουσεία, θα μπορούσε να λυθεί με μια νομοθετική παρέμβαση μικρού εύρους. Τα θέματα του ωραρίου ή της λειτουργίας των μουσείων για να κάνουν περισσότερο ευέλικτα μια σειρά από πράγματα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πάλι με νομικές παρεμβάσεις, μικρού εύρους. Όχι με την αλλαγή του νομικού καθεστώτος πάντως. Μάλιστα. Κύριε Γκότση, θα παρακαλούσα όταν θα έχουμε στην ολότητά της αυτή την παρέμβαση που προωθούν, δημοσιοποιημένη, να μας ενημερώσετε ακόμα πιο αναλυτικά. Βεβαίως και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, εν όψη και της, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι στα μουσεία της χώρας και στην, γενικότερα στην αρχαιολογική υπηρεσία, στο Υπουργείο Πολιτισμού, είμαστε σε αναστάτωση. Ένα πρώτο ραντεβού που δίνουμε μεταξύ μας και με τους ανθρώπους παραέξω και με το ευρύτερο, ας πούμε, συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα είναι την Τετάρτη στην απεργία την Πανεργατική. Στις 6 του μήνα. Στις 6 του μήνα. Εμείς θα συγκεντρωθούμε πριν από τις συγκεντρώσεις μεγάλες, έξω από τα μεγάλα και μικρά μουσεία της χώρας, για να δώσουμε και το δικό μας ιδιαίτερο στίγμα μέσα στην γενική απεργιακή, στο απεργιακό κλίμα. Και βέβαια όλα τα σωματεία, πρωτοβάθμιοι, σύλλογοι, κλαδικοί κτλ. Βρίσκονται σε διαδικασίες γενικών συνελεύσεων και συνεδριάσεων για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αποκρούσουμε αυτήν την επίθεση. Που ας το πούμε, δεν είναι μια επίθεση στους εργαζόμενους, είναι μια επίθεση στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Αυτό δηλαδή που πραγματικά έχει στοιχεία ταυτοτικά για όλους μας. Κύριε Γκότση, ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ εγώ. Γεια σας. Λες πριν να γίνουν όλα χτες, τρέξες άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Στην καρδιά τον πόνο να σβήσεις. Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι. Κοίτα με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουτώσει η γιορτή. Φίλα με σαλπάρω και χάνομαι, κοίτα με πετώ να σε βρω. Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι, κοίτα με με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Το γεγονός ότι την Δευτέρα και την Τρίτη θα συντελεστεί ένα ακριβώς τέτοιο, ένα πολιτιστικό γεγονός στο Πειραιά, στο Δημοτικό, είναι μόνο η αφορμή για να είναι εδώ σήμερα ένας αγαπημένος μου φίλος. Σταμάτη, καλώς ήρθες. Σύντροφε αγαπημένε, είσαι πρώτος στο Ετζιανό. Ναι, οι ραδιοφωνικές μετρήσεις μας έδωσαν την χαρά να απευθυνόμαστε σε ένα πλατή κομμάτι του κόσμου. Μ' αρέσει. Για πες μου, τι ετοιμάζεις δευτερότητο? Θα παίξουμε δύο βράδια στον Πειραιά, με τον οποίο έχω μια πολύ ιδιαίτερη επαφή. Είναι γειτονιά που την επισκέπτομαι συχνά και είναι και η πόρτα μου λίγο. Το πρόγραμμα που είδες στο Άλσος. Είναι καλύτερα να μιλήσεις εσύ γι' αυτό. Εγώ έχω μιλήσει ήδη. Έχω πει ότι και θα το πω όπως το είχα γράψει εκείνες τις μέρες. Μπορεί ο καθένας να έχει την όποια άποψη θέλει για το σταμάτη των Γκραουνάκη, των πολιτικά δρών, των κοινωνικά δρών. Αλλά εάν είναι τίμιος και αντικειμενικός, δεν μπορεί παρά να υποκληθεί σε αυτό το μουσικό ταλέντο. Γιατί όταν ανεβαίνει ο Κραουνάκης στη σκηνή, γίνεται κάτι μαγικό και κάτι φαντασμαγορικό. Είναι κάτι που το έχω γράψει και είναι κάτι που το επαναλαμβάνω. Και λέω λοιπόν ότι αφού μου λες ότι αυτή είναι η παράσταση. Ναι, ναι, είναι η ίδια ακριβώς παράσταση. Εδώ μιλάμε πλέον για ένα θέαμα το οποίο θα είναι πραγματικά μαγικό, γιατί είναι και ο χώρος τέτοιος στο Δημοτικό, στον Πειραιά. Κοιτάξτε να δεις, ξεχνάμε, Νίκο μου, ότι αυτό το θέατρο το χτίσε ένας πολύ σοβαρός καλλιτέχνης, ο Ροντήρης. Mm-hmm. Ο Ροντήρης μαζί με τον Κον είναι οι δύο άνθρωποι που φτιάχνουν το ελληνικό θέατρο. Και υπάρχει κάτι, νομίζω το έχουμε δει και ως θεατές παρέα όταν πήγαμε να δούμε ένα φίλο μας εκεί. Mm-hmm. Η ενέργεια όπως φεύγει από τη σκηνή πάει στα ταβάνια, δηλαδή είναι τρομερός ο τρόπος που φεύγει η ενέργεια μέσα στο θέατρο αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν ξέρω, εσύ βέβαια έχεις μια τεράστια εμπειρία καλλιτεχνική, δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί αυτός ο χώρος με οποιονδήποτε άλλο κλειστό χώρο, δεν μιλώ τώρα για τα ανοιχτά θέατρα, τα αρχαία θέατρα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιος. Νομίζω είναι το καλύτερο κλειστό θέατρο που έχουμε στην Ελλάδα, mm-hmm. άποψή μου. Άρα λοιπόν για αυτούς που δεν έχουν δει, εγώ είχα την χαρά και το είδα στο Άλσος τι φτιάξατε με τα παιδιά, με τη Σπύρα. Δώσε μας λίγο το περίγραμμα αυτής της παράστασης. Κοίταξε, η διαδρομή μου εμένα μέσα στην παράσταση αυτή, γιατί είμαι από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, δηλαδή είμαι εγώ με την ορχήστρα, η οποία είναι αριστούργημα, δηλαδή είναι η καλύτερη ορχήστρα που είχα ever στα χρόνια. Και ήταν θέμα τύχης, ήταν λόγω των συνθήκων, υπήρχαν άνθρωποι που μπορούσαν να είναι. Όπως ο Νίκος ο Κατσίκης Φέρυπιν, ο οποίος σπάνια μπορεί. Είχα πολύ καλή ομάδα στην μπάντα. Και ελευθερώθηκα κι εγώ και η σκέψη μου ήταν αυτή από την αρχή και πέτυχε, γιατί και τα παιδιά, και ο Γεροντίδης και ο Μπουγιώτης και ο Στυπανάκης και ο Θεολόγος, ο Παπα-Νικολάου που πήραμε το παιδί αυτό, το καινούριο που παίζει βιολί και ψέλνει, έφαγα φλασιές που είχαν να κάνουν με αυτό που, που μπορεί κανείς να πει τι κράτησε ο Κραουνάκης από τη ζωή του μέσα στη διασκέδαση. Δηλαδή όταν μου ήρθε, επειδή πέθανε ο Βοσκόπουλος ας πούμε, να βάλω τον Ψάλτη να πει το «Καρδιά μου μόνη», ένα αριστουργηματικό τραγούδι ας πούμε που έχει πει ο Τόλης, ή να βάλω τον Γεροντίδη να κάνει αυτή την πάρα πολύ ωραία εικόνα για το Μίκη, όπου κάνει κάτι το παιδί αυτό ας πούμε, το πυρεωτάκι μου αυτό το αγαπημένο, αθώνει ένα κομμάτι το οποίο έχει μασηθεί στην κυριολεξία από τη χρήση, ξαναφέρνει, ξανακάνει ερωτικό γεγονός το στρώσε το στρώμα σου ας πούμε. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνω, ξαναλέω, γιατί εγώ έχω την ευλογία να το έχω δει. Μιλάμε για μια παράσταση στην οποία θα υπάρχουν δεκαετίες Κραουνάκη, αλλά και ταυτόχρονα δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Κοίταξε να δεις πραγματικά δικά μου τραγούδια, εγώ λέω ας πούμε 5. Απλώς ο τρόπος που ανοίγω τα τραγούδια πάνω στη σκηνή και κάνω αυτούς σχεδιασμούς και λοιπά, πάρα πολύ ωραία στιγμή που φτιάχνουμε ένα τραγούδι καινούριο στη σκηνή επάνω. Δεν ξέρω αν αρκεί ο χρόνος αυτό το δευτερότριτο, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι υποχρέωση μπορεί να έχει το δημοτικό κάτω. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι μαστιγωμένος ο κόσμος και οι ζωές μας, είναι καλό να μην φερόμαστε, το λέω σεμνά, να μην φερόμαστε, πάμε στην πιάτσα τώρα να πάρουμε. Μαλακά, με αγάπη, ό,τι ζητιέται, όσο ζητιέται, στη φάση αυτή που είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα, είναι ο κόσμος με... Είπα κάτι για τις μάσκες ας πούμε, Νίκο μου. Η μάσκα τι κάνει? Κρύβει τη γεύση και την όσφρηση, σωστά? Δηλαδή την αισθητική. Πες μας τι ώρα θα έρθει ο κόσμος. Θα αρχίσουμε 9.30. 9.30 ώρα λοιπόν. Είχα μια πολύ ωραία με τους δικούς μας, το εννοώ, το δικούς μας εισαγωγικά, με τα παιδιά του Οδείου της, του Πειραιώτικου Οδείου την περασμένη Κυριακή, και πήγα και τους επισκέφτηκα και επισήμανε ένα κορίτσι με πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια τραγουδίστρια μικρή, 20 χρονών, και πήγα και τους επισκέφτηκα και από εκεί πήρα τρομερή χαρά για το ότι δεν τελειώνει ποτέ τίποτα, ξανά υπάρχει. Και ο τρόπος που είπε αυτό το κορίτσι ας πούμε, και την παρακάλεσα να έρθει να τη βγάλω στη σκηνή, και βλέπω ότι ένα πολύ ιδιαίτερα συγκινητικό πράγμα, Νίκο μου, τα νεότερα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ τα τραγούδια μου. Αυτό για ένα δημιουργό ποιος, εντάξει, προχωράει πια σε μια τρίτη ηλικία, ξέρω εγώ, είναι δώρο. Είναι κάτι έχει γίνει λοιπόν στην εμπιστοσύνη. 9.30 θα αρχίσουμε, γιατί τα παιδιά έχουν ένα πρόγραμμα πριν από μας στις 6, με τις κιθάρες τους και τις φωνές τους εκεί πέρα. Και θα αρχίσουμε 9.30 και ενημερώνω τον κόσμο, γιατί πρέπει, εμείς βαστάμε 3 ώρες παρακάτι. Δηλαδή θα τελειώσουμε 12.30. Λοιπόν, δεν το έχουμε κανονίσει, επειδή εγώ θεωρώ ότι θα γίνεται χαμός, δεν το έχουμε κανονίσει. Κλείνοντας, θα μας δώσει την άδεια να δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα. Να δώσεις 2 διπλές για τη Δευτέρα και 2 διπλές για την Τρίτη. Ωραία. Το λέμε από τώρα λοιπόν. Να πάρουμε 4 ανθρώπους. Παίρνετε ήδη. Γίνεται πράγματι, κινητοποιήθηκαν οι Πειραιώτες. Έγινε κάτι και θέλω να το πω, μου επιτρέπεις? Περίμενε να πω το τηλέφωνο. Θα πάρετε στο 211-200-8200 τώρα, και οι 4 πρώτοι, οι 2 διπλές για τη Δευτέρα, οι 2 επόμενοι, 2 διπλές για την Τρίτη. Έλα, στο μάτι μου. 4 και 5 του μήνα. 4 και 5, ναι. Δευτέρα, Τρίτη. Και θα μας υποσχεθείς και κάτι ακόμα. Ωραία. Θα μας υποσχεθείς ότι όταν τελειώσουν αυτές οι υποχρεώσεις που έχεις, θα έρθεις από εδώ. Εννοείται. Γιατί δεν σταματάς να δημιουργείς. Όχι, όχι. Αν καταφέρεις να φέρεις και την Ελεονόρα με την οποία έχετε κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Θα παίξουμε τα τραγούδια μας τα καινούργια. Ναι. Λοιπόν, δεν λέμε τίποτα άλλο. Σε περιμένω. Άκου κάτι που πες, θέλω να σου πω, ναι, που έχει πλάκα μεγάλη και να κλείσουμε. Όπως ξέρεις, δεν επιτρέπεται να βάζουμε στους δρόμους αφίσεις, δεν επιτρέπεται, πια οι δήμοι δεν επιτρέπουν ούτε μπάνερ. Έκανα λοιπόν κάτι από το προφίλ μου στο Facebook, παρακάλεσα τους Πειραιώτες να τυπώσουν και τους την έδινα την αφίσα και να τη βάλουν στα μαγαζιά τους. Δεν διανοείσαι τι έγινε. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουν γεμίσει τα μαγαζιά με την αφίσα, ε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που έχει γίνει. Σήμερα τους έφτιαξα ένα βίντεο και το ανέβασα να δώσω, να πω ένα ευχαριστώ, ας πούμε, στους ανθρώπους που φυσικά και τους κάλεσαν να έρθουν. Αλλά είναι τρομερό την ώρα που είναι να λειτουργήσει κάτι, πώς ο κόσμος είναι εκεί με την καρδιά του ανοιχτή. Στα μάτια μου, σε αγαπάω πολύ. Φιλιά πολλά. Νίκο μου, ευχαριστώ πολύ πολύ. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα, όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. σώματος και ψυχής το συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Κι ήσουν αμαυρισμένος από το καλοκαίρι. Σγουρομαλίστο με το πορυγμένο, στα χείλη το τσιγάρο αναμένο. Απρίλιδες τι νιώτη σου βαραίνουν των κοριτσιών τα όνειρα, στα μάτια σου πεθαίνουν. Των κοριτσιών τα όνειρα, στα μάτια σου πεθαίνουν. Λοιπόν, για την παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη στο Δημοτικό στον Πειραιά, Δευτέρα και Τρίτη 9.30 ώρα, οι τέσσερις διπλές προσκλήσεις είναι για την κυρία Ιωάννα Ντόκορου, για τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, για τον κύριο Λάμπρο Κόκορη και για την κυρία Δέσποινα Ρούφου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας, τον Γιώργο τον Ταλικέρη, να σε καλά Γιώργο μου, στον Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, στον Βασίλη. Βασίλη μου, το θέμα με το μνημόνιο συνεργασίας και αδελφοποίησης της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Πούτιν, την Ενωμένη Ρωσία, το θέμα αυτό έχει ανέβει στον ημεροδρόμο εδώ και 4-5 μέρες. Μιλάμε για το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα του κυρίου Πούτιν το 2011. Θα βρεις το θέμα στον ημεροδρόμο. Καλησπέρα στο Σπύρο, στη Φιλανδία, καλησπέρα στο Τζινάκι, καλησπέρα στον Ηλία, στο Φραγκίσκο, στον κύριο Μιλωνά, στην Τίνα. Τίνα μου, να είσαι καλά. Ο Ρίαλ μου έχει γράψει ένα μήνυμα, θέλω να το βρω, να σας το μεταδώσω. Γράφει λοιπόν ο Ρίαλ με αφορμή την καθαρογραφή της απόφασης για την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας Χρυσής Αυγής. Καλές, λέει ο Ρίαλ, οι 12 τόσες χιλιάδες σελίδες του σκεπτικού της απόφασης. Μπορεί όμως κάποιος να μου εξηγήσει γιατί μια εγκληματική και με τη βούλα του νόμου καταδικασμένη οργάνωση συνεχίζει να διατηρεί ιστοσελίδα η οποία συνεχίζει την θεάρεστη εντός αγωγικών και επικοδομητική εντός αγωγικών διαφώτισή της. Ρίαλ μου, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα και έχουν να κάνουν με τις αποφυλακίσεις ενίων εξ αυτών. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Αντίστοιχο και το μήνυμα του Πέτρου, λέει, είναι καταπληκτικό το αστικό σύστημα της χώρας μας που εδώ παριστάνει το διώκτη του ναζισμού, αλλά μεθαύριο υποδέχεται το πρόεδρο μιας χώρας που επίσημα στις ένοπλες δυνάμεις του είναι η Ναζί, του Αζόφ. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό τον φίλο, καλησπέρα στον Αναστάση. Αναστάση μου, μια κουβέντα έχω να πω μόνο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα στο Μπετράν στην Καστοριά, στο Θεολόγο, στον Πάνο τον Αεκάρα. Μυρτώ μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και πριν περάσουμε στα της Ουκρανίας, να σας πω πως πριν από λίγο ήρθε στη δημοσιότητα η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διεξήχθη σε περισσότερες από 150 χώρες. Θα τη μελετήσουμε και θα έχουμε σίγουρα πιο αναλυτικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα. Ωστόσο, το γενικό συμπέρασμα είναι πως ήδη τα ιστοριοποιημένοι άνθρωποι πλήρωσαν το μεγαλύτερο κόστος για τις σκόπιμες πολιτικές επιλογές λίγων προνομιούχων, ενώ το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή παραβιάστηκε σε μαζική κλίμακα. Όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν να αγωνίζονται για να τα βγάλουν πέρα, πολλοί έμειναν άστεγοι, τα παιδιά ήταν εκτός εκπαίδευσης και η φτώχεια αυξήθηκε. Για τη χώρα μας συγκεκριμένα, η εισαγωγή αναφέρει πως συνεχίστηκαν οι αναφορές για παράνομη χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτριών και διαδηλωτών. Αναφέρεται πως ένας άνδρας Ρωμά πυροβολήθηκε και θανάσιμο, όπως όλοι θυμόμαστε, κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία. Οι επαναπροωθήσεις και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των προσφυγιστών και των προσφύγων και των μεταναστριών και των μεταναστών συνεχίστηκαν παρά τις συστηματικές διαψεύσεις των αρχών. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης για τη στρατική υπηρεσία επίσης συνεχίστηκαν, ενώ η βία κατά των γυναικών κλιμακωνόταν. Το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την επιμέλεια των παιδιών που θέτησε μεγαλύτερο κίνδυνο τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά αναφέρει για τη χώρα μας η Διεθνής Αμνηστία. Μάλιστα. Πάμε Ουκρανία. Πάμε στα Ουκρανικά, εκεί όπου μένονται μεγάλες μάχες στα βόρεια και στα ανατολικά του Κιέβου, όπως δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πρωτεύουσας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κίνδυνος να χάσει κανείς τη ζωή του είναι αρκετά μεγάλος και γι' αυτό το λόγο η συμβουλή του προς όποιον θέλει να επιστρέψει είναι να το καθυστερήσει. Ενώ, όπως είπε, δεν πρόκειται να σταματήσουν ούτε οι μάχες σώμα με σώμα, ακόμη και αν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί περιοριστούν, όπως έχει δεσμευτεί επί της αρχής η ρωσική πλευρά. Μάλιστα, ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου δήλωσε νωρίτερα από αυτόν πως οι ρωσικές δυνάμεις υπαναχωρούν σε κάποιες περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα, αλλά ενισχύουν τις θέσεις τους σε κάποιες άλλες. Τώρα, η Ρωσία απειλεί να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία με αιτία το χτύπημα στο Μπελγκορόντ. Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία ότι δικά της ελικόπτερα επιτέθηκαν σε πετρελαϊκές εκτεταστάσεις εντός της Ρωσίας και μάλιστα ο περιφερειακός κυβερνήτης είπε ότι δύο από τα στρατικά ελικόπτερα της Ουκρανίας πέταξαν σε χαμηλό ύψος, έφτασαν τα 25 μίλια εντός των ρωσικών συνόρων χωρίς να εντοπιστούν και έφτασαν στην περιοχή Μπελγκορόντ όπου εκτόξευσαν τις ρουκέτες σε μια αποθήκη της Ρόσνεφτ, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά, την οποία οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα να κατασβέσουν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε γνώση σου, γιατί είναι της τελευταίας ώρας μια πληροφορία που έρχεται, για την Gazprom, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποχωρεί, λέει, από τις δραστηριότητές της στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Είναι κάτι που έχω δει ακροθυγώς τις τελευταίες ώρες, αλλά περιμένουμε την επίσημη θέση της εταιρείας, η οποία δεν έχει δώσει ακόμη κάποια ανακοίνωση. Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματά σας, για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.